benden belaya derdi. Bir kere de bizi düşürme derdi. Kuruluyorum ona, buna, bu nasıl aşk be? Gel de bana bir gel de, koşarım peşinden belaya derdi. Manita mı kalsın, suç ortağı lazım. Anasının kuzuları bir yolunu alsın. O bana bir gelsin de şehir alev alsın. Yansın mahalle, baba ver yansın. Biri tav olacak paraya, binecek o arabaya. Biri takılıp kaşe göze gidecek hep araya. Garibanı düşecek gece sokağa gelecek. Bağıra bağıra kapına gelip üzülecek. Viskiye rakıya Müslüme ölecek. Kuracak sofrayı kendine sövecek. Biri gülerken öbürü yanacak. Küsecek hayatına, doldurup içecek. Aynı kadere aynı, bize gülmüyor talih, bahtı karaydık. Saydım bunu da yokluğa saydım, alacağımız olsun artık usandım. Aynı kadere aynı, bize gülmüyor talih, bahtı karaydık. Saydım bunu da yokluğa saydım, alacağımız olsun artık usandım. Bir kere de bizi düşürme derdi. Kuruluyorum ona, buna, bu nasıl aşk be? Gel de bana bir gel de, koşarım peşinden belaya derdi. Bir kere de bizi düşürme derdi. Kuruluyorum ona, buna, bu nasıl aşk be? Gel de bana bir gel de, koşarım peşinden belaya derdi. Yağdı mermiler üstümüze, ona göğsümüzü gerdi, küstü bize. Dedi dostun dostumdur, asmın asmım, köşeyi dönmeden güle güle. Ne aşkı ne sevgi, ne gül ne dikendi, yolumuz uzun da bize güzeldi. Yüreği yetmeyen geriye geldi, yazdık çizdik oynadık özendi. Aynı kader hep aynı, bize gülmüyor talih, bahtı karaydık. Saydım bunu da yokluğa saydım, alacağımız olsun artık usandım. Aynı kader hep aynı, bize gülmüyor talih, bahtı karaydık. Saydım bunu da yokluğa saydım, alacağımız olsun artık usandım. Bir kere de bizi düşürme derde. Kuruluyorum ona, buna, bu nasıl aşk be? Gel de bana bir gel de, koşarım peşinden belaya derde. Bir kere de bizi düşürme derde. Kuruluyorum ona, buna, bu nasıl aşk be? Gel de bana bir gel de, koşarım peşinden belaya derde. Bir kere de bizi düşürme derde. Kuruluyorum ona, buna, bu nasıl aşk be? Gel de bana bir gel de, koşarım peşinden belaya derde.